วัสดีครับเสียงอ่านประกอบเพลงวิทยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับนี้เป็นฉบับที่25ประจำวันที่21กันยายนพุทธศักราช2550นะครับหลากหลายเรื่องราวที่คัดสรรมาเพื่อคุณผู้อ่านและคุณผู้ฟังทุกท่านกับแนวทางการปฏิบัติธรรมแบบถูกต้องตรงทางซึ่งอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมีทั้งธรรมะเบาๆฟังสบายทันสมัยข้อคิดเรื่องต่างๆใกล้ตัวที่เป็นความจริงและควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดวางแผงออนไลน์2สัปดาห์ต่อ1ฉบับนะครับอ่านและดาวน์โหลดเสียงอ่านฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังฟรีได้ที่ dungtrin.com/macdungtrin.com/mag หลายคนอาจจะเคยรู้สึกอคติกับการฟังธรรมะเห็นเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่น่าฟังเข้าใจยากนะครับเสียงอ่านธรรมะใกล้ตัวน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่จะช่วยทำให้ธรรมะดูฟังง่ายและไม่น่าเบื่อสำหรับใครอีกหลายคนหลายคนก็ชอบที่จะอ่านเองมากกว่าฟังเสียงอ่านซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายแทนนะครับเพราะในบางบทความนั้นด้วยจังหวะน้ำเสียงและเพลงประกอบที่กลมกลืนกันก็ให้อารมณ์และความซาบซึ้งกินใจทำให้อินไปกับเนื้อหาได้กว่ามากธรรมะมีหลายระดับหลายแนวทางก็ลองเลือกฟังให้ถูกจริตละกันนะครับหลายท่านอาจจะฟังแล้วชอบหรือสนใจในบางแนวทางก็พยายามแนะนำให้คนรอบข้างมาสนใจบ้างแต่กลับได้รับการปฏิเสธอย่าไปมองว่าเขาไม่สนใจธรรมะหรือไม่ฝักใฝ่ในธรรมเลยครับความจริงอาจเป็นเพียงเพราะเราเองที่ไม่รู้จักวิธีนำเสนอหรือการนำเสนอในแบบผิดประเภทผิดเวลาธรรมะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องรู้จักให้ในระดับที่เหมาะสมด้วยจ่ายยาต้องให้ถูกโรคและไม่ควรเกินขนาดนะครับสำหรับธรรมะใกล้ตัวมีหลากหลายคอลัมน์หลากหลายแนวทางถ้าท่านใดสนใจจะช่วยกันเผยแพร่ก็ลองเลือกดูนะครับว่าคอลัมน์ไหนบทความไหนจะเหมาะกับคนรอบๆตัวคุณมากที่สุดมาเริ่มต้นกับคอลัมน์แรกจากใจบก.ใกล้ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับในขณะที่ผลิตเสียงอ่านอยู่เนี่ยก็เพิ่งจะดูทีวีช่อง3เมื่อหลายวันก่อนได้เห็นบก.เสียงสวยและเว็บมาสเตอร์ของเว็บดังตรีมอีก2ท่านไปออกรายการธรรมะตอนเช้ามืดแบบมืดมากๆเลยนะครับน่าเสียดายแทนที่รายการดีๆแนะนำของดีๆมักจะไปอยู่ในเวลาที่ไม่ค่อยจะมีคนดูเท่าไหร่นะฮะสำหรับใครที่พลาดไม่ได้ชมก็ไปติดตามดูตัวจริงเสียงจริงของบก.เสียงสวยได้ที่รายการทีเล่นทีจริงใน True Vision นะครับสำหรับคอลัมน์แรกก็ต้องย้ำอีกเช่นเคยนะครับว่าคุณกลางชนเธอเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นเลยต้องขอเปลี่ยนคำลงท้ายจากคะเป็นครับอีกเช่นเคยเชิญรับฟังกันได้เลยครับจากใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชนสวัสดีครับช่วงนี้หลายๆโรงเรียนก็เริ่มทยอยปิดเทอมกันแล้วนะครับถนนหนทางที่ขับรถไปทำงานอยู่ทุกวันก็เลยปล่อยดูโล่งหน้าอภิรมย์ขึ้นเป็นกองตัวเองก็มีน้องนุ่งที่อยู่ในวัยเรียนกับเขาด้วยเหมือนกันปิดเทอมว่างๆอย่างเนี้ยก็เลยนึกอยากให้เขาได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เลยตระเวนหาข้อมูลโรงเรียนสอนพิเศษที่ต่างๆมาดูเผื่อเขาจะสนใจอยากเรียนก็เลยเพิ่งรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนสอนพิเศษเด็กๆผุดขึ้นเยอะแยะหลากหลายแนวและแพงขึ้นกว่าสมัยเราขนาดไหนแถมที่ไหนดังๆนี่จองกันเต็มถึงปีหน้าแล้วนะครับจะว่าไปพ่อแม่คนไหนก็อยากให้ลูกเก่งอยากให้ลูกฉลาดกันทั้งนั้นแหละครับแต่เชื่อไหมครับว่าที่เคยนึกว่าตัวเองเข้าใจความหมายของคำว่าฉลาดมาดูตลอดจริงๆก็เพิ่งจะมาเข้าใจคำว่าฉลาดอย่างแท้จริงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่เพิ่งรู้จักกับธรรมะใหม่ๆยังไม่ใกล้ตัวนักได้รู้จักพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นสาวที่มีทั้งความสามารถสูงและทั้งพราวเสน่ห์ในคนคนเดียวจำได้ว่าเล่าถึงพี่คนนี้ให้พี่ทางธรรมที่เคารพนับถือท่านหนึ่งฟังว่าพี่คนนี้นั้นทั้งเก่งทั้งวิเคราะห์เชื่อมโยงอะไรได้แหลมคมมีไหวพริบรู้จักผู้ใหญ่รู้ใจลูกน้องขณะเดียวกันก็ใช้คุณสมบัติของความเป็นคนพราวเสน่ห์ที่ได้ติดตัวมาแต่เกิดเป็นลูกล่อลูกชนช่วยให้อะไรอะไรสำเร็จอย่างใจได้อย่างง่ายดายทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแค่รู้สึกสะอึกนิดนึงก็ตรงที่อยู่ๆวันหนึ่งก็ถูกพี่เขายิงคำถามผ่านอากาศและสายตาของผู้ร่วมสนทนาในวงอีก 4-5 คู่ตรงเข้ามาหาเราว่าถามจริงๆทำไมต้องทำตัวเป็นคนดีด้วยจริงๆแล้วก็อยากเป็นเหมือนพวกเราใช่ไหมอยากเฮฮาอยากเหมือนพวกเราและทำไมต้องพยายามทำตัวให้ดูเป็นคนดีด้วยขยายความง่ายๆว่าทำไมเราต้องทำตัวเป็นนางฟ้าไม่ว่าร้ายใครไม่พูดคำหยาบ ไม่ร่วมสุมไฟในวงเมาผับบาร์ไม่เอาเล่าไม่แตะและอื่นๆซึ่งตอนนั้นด้วยความที่ยังอยู่ในวัยใสซื่อมันก็มีลักษณะของความเป็นคนเรียบร้อยที่ดีแสนดีจริงๆนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ถึงโตขึ้นแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับตอนที่เล่าให้พี่ทางธรรมท่านนั้นฟังก็ตบท้ายความเห็นให้พี่เขาฟังไปว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกเราพี่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ฉลาดมากๆนะครับพี่เขานิ่งไปนิดนึงแล้วก็ถามขึ้นมาเหมือนไม่เข้าใจเราจริงๆอีกคนว่าฉลาดยังไงเราก็อึ้งไปพี่เขาก็บอกว่าอย่างเนี้ยพี่ไม่เรียกฉลาดนะคำพูดง่ายๆแค่นั้นแต่จำได้ว่ารู้สึกเหมือนถูกกระตุกว่าเรากับมีสายฟ้าแลบรับในใจตกลงความฉลาดคืออะไรยังมีชีวิตจริงของคนอีกคนหนึ่งที่อยากพูดถึงซึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามเช่นกันนะครับชายคนนี้เป็นหนุ่มที่หัววัยเรียนเก่งได้ทุนจากบริษัทไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชื่อดังและด้วยความสามารถและคุณสมบัติอันน่าทึ่งหลายประการก็ทำให้เขาก้าวหน้าในหน้าที่การงานชนิดก้าวกระโดดเร็วกว่าคนวัยเดียวกันหลายเท่าคือด้วยวัยเพียง30ต้นๆเขาก็ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับประเทศแล้วแต่สิ่งที่ตามมาพร้อมกับอำนาจวาสนาบารมีก็คือเขาเริ่มถูกเอาใจด้วยการที่พักพวกพาไปเที่ยวกลางคืนเริ่มดุด่าว่าลูกน้องอย่างเอาแต่ใจเริ่มมีสัมพันธ์ลับกับเลขาสาวโดยที่ภรรยาไม่รู้เริ่มยักยอกเอาเงินบริษัทไปใช้ส่วนตัวและอื่นๆใช้ชีวิตชนิดกับตลปัดอย่างที่เรียกได้ว่ากลับขาวเป็นดำแต่ความลับยังไม่มีในโลกวันหนึ่งความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยแล้วหน้าที่การงานที่เคยรุ่งเรืองก็กลับพลิกผันหมดสิ้นในที่สุดเขาก็ต้องออกจากบริษัทและหย่ากับภรรยาแม้ผันไปทำกิจการส่วนตัวก็ไม่เจริญรุ่งเรืองต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวถูกเพื่อนฝูงลูกน้องเจ้านายเก่ามองด้วยสายตาที่ไร้การให้เกียรติและปราศจากความไว้วางใจต้องอยู่กับความรู้สึกผิดและความรู้สึกผิดที่ไม่อาจเชิดหน้าชูตาด้วยความภูมิใจได้อีกต่อไปและแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาที่กรรมเผล็ดผลสิ่งที่ได้รับย่อมไม่ได้จบเพียงเท่านี้แน่นอนใบปริญญาความรู้ความสามารถทั้งหมดย่อมไม่สามารถช่วยเขาได้เลยความรอบรู้ความหลักแหลมความสามารถในการคิดอ่านปฏิภาณไหวพริบจะเรียกว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อหากมีมากแล้วมันกลับทำให้ชีวิตมืดลงเรายังเห็นด็อกเตอร์ที่หน้าตาเศร้าหมองเพราะปัญหารุมเร้ารอบตัวเรายังเห็นคนที่ร่ำเรียนมาสูงๆฆ่าตัวตายเรายังเห็นคนที่อยู่ในสาขาวิชาชีพที่ทรงเกียรติผันตัวไปนั่งอยู่ในคุกในตารางได้ทำไมสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดที่คนเหล่านี้มีจึงไม่ช่วยให้เขารู้จักคิดและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เลยสิ่งที่ขาดหายไปและสำคัญยิ่งกว่าคือปัญญาอันได้แก่ปัญญาในการเห็นชอบปัญญารอบรู้ในการที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญอันเป็นด้านสว่างได้นั่นเองครับความฉลาดหรือความเก่งทางโลกนั้นเมื่อได้เป็นคุณสมบัติแห่งตนก็ย่อมเป็นทุนชีวิตที่ดีนะครับแต่ใครจะรู้ว่าถ้าขาดความฉลาดในการใช้ชีวิตยังเข้าใจกติกาของธรรมชาติคือหลักของกรรมวิบากเสียอย่างเดียวแล้วชีวิตก็อาจเหวี่ยงตัวขึ้นสูงและพลัดลงต่ำอย่างไม่เป็นท่าได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน่ากลัวเรากับมีความฉลาดนี่แหละเป็นหลุมพรางหลอกล่อให้เรายิ่งเดินหลงทิศหลงทางถลำเข้าไปในวงเวียนแห่งการลื่นไหลลงต่ำอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้ด้วยซ้ำไปเพราะจริงๆแล้วก็คนฉลาดแบบที่ว่านี่แหละครับที่ดูเหมือนจะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวโลกมากกว่าคนสติปัญญาธรรมดาทั่วไปด้วยซ้ำเรียกว่าความฉลาดนั้นเอาไปใช้ในทางดีก็มีคุณอนันต์เอาไปใช้ทางเลวร้ายก็มีโทษมหันต์ความฉลาดรอบรู้และความสามารถของเรานั้นไม่ว่าจะในสาขาอาชีพใดก็ตามอาจนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ได้ใช้เพื่อทำลายคนอื่นก็ได้ใช้เพื่อดึงชีวิตตัวเองให้สูงขึ้นฉุดรั้งตัวเองให้รูดกราวลงต่ำหรือจะคิดเผื่อแผ่ในวงกว้างเพื่อทำประโยชน์ให้เกิดแก่คนหมู่มากก็ได้ทั้งนั้นนะครับหากเรารอบรู้และมีความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์เก่งเกินใครเราอาจใช้ความฉลาดนั้นคิดค้นไวรัสตัวฉกาจวางแผนโจรกรรมแบบแฮกเกอร์ระดับชาติ หรือเราอาจจะใช้ความฉลาดนั้นคิดสร้างคลังข้อมูลและระบบค้นหาพระไตรปิฎกออนไลน์ทำเว็บให้คนดาวน์โหลดธรรมะจากครูบาอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกอย่างง่ายๆหรือสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์รองรับการเสวนาธรรมอันถูกตรงจากผู้คนทั่วสารทิศก็ได้หากเรามีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อและทำรายการโทรทัศน์เราอาจใช้ช่องทางความสามารถนั้นผลิตรายการตอบสนองความต้องการของตลาดแบบที่ดูสนุกสะใจพร้อมยั่วยุกามกิเลสราคะโทสะโมหะในใจคนไปในทุกฉากทุกตอนหรืออาจคิดทำรายการสร้างสรรค์ชี้นำให้คนได้รู้จักเส้นทางของความดีงามกระตุ้นกระแสความดีที่หายไปโดยนำเสนอในรูปแบบใหม่ชวนสนุกแบบไม่มีใครเคยทำก็ได้หากเรามีความสามารถในการใช้เสียงร้องเพลงด้วยน้ำเสียงและท่วงทีอันมหัศจรรย์เราอาจใช้ความสามารถนั้นตกแต่งตัวเองเป็นนักร้องเซ็กซี่ยั่วยวนชวนให้ผู้คนติดใจไหลหลงหรืออาจใช้เสียงอันกังวานน่าฟังนั้นเป่าประกาศธรรมะในรูปแบบใหม่ชวนให้ผู้คนหันมาฟังสิ่งที่เป็นทางควรดำเนินผ่านซีดีรายการทีวีหรือรายการวิทยุในแบบที่เข้ากับยุคสมัยก็ได้ตัวอย่างอาจมีได้มากมายบรรดามีในทุกสาขาวิชาชีพอยู่ที่เราคิดจะมองคิดจะทำแต่ก็น้อยคนที่จะได้ใช้ความฉลาดความสามารถที่มีอยู่นั้นเพื่อความสว่างยิ่งขึ้นแห่งตนและความสว่างยิ่งขึ้นแห่งผู้อื่นเพราะเรามักจะถูกสอนให้คิดแต่เอาประโยชน์เข้าตัวใช้ความรู้ความสามารถในการทำเงินและไม่เคยเข้าใจกันจริงๆจังๆว่าสิ่งใดทำแล้วเป็นประโยชน์สิ่งใดทำแล้วเป็นโทษเพราะคนเราเกิดมาด้วยความไม่รู้เมื่อรับผลอันเป็นวิบากด้านดีทั้งชื่อเสียงเกียรติยศชาติตระกูลเงินทองรูปลักษณ์และอื่นๆเราก็ไม่เคยจำได้หรือกระทั่งใส่ใจว่าในอดีตเราได้สร้างเหตุอันเหมาะควรแก่ตัวเองไว้อย่างไรเมื่อขาดปัญญาเห็นชอบสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนเครื่องปรนเปรอให้เราหลงเหลิงเริงใจและทำกรรมใหม่อันเป็นขั้วตรงข้ามเพียงเพื่อจะไปรับผลอันเป็นวิบากด้านลบในช่วงชีวิตต่อไปต่อเมื่อสำนึกได้กลับตัวกลับใจสร้างกรรมดีอันใหม่จึงจะสามารถกลับมาสวยผลดีได้อีกครั้งเหมือนดีแล้วเหลิงเหลิงแล้วเหลิงแล้วจึงลงต่ำต่ำแล้วจ่อยจ่อยแล้วสำนึกสำนึกแล้วดีดีแล้วเหลิงวนเวียนขึ้นสูงลงต่ำลงต่ำขึ้นสูงไม่รู้จบอย่างเนี้ยชาติแล้วชาติเล่าอย่างไม่รู้และน่าเหนื่อยหน่ายก็แล้วอะไรเล่าจะทำให้เราฉลาดพอที่จะรักษาตัวเองให้อยู่บนเส้นทางที่ดีได้ทุกๆชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครับว่าแค่เรารู้จักตั้งคำถามและศึกษาหาคำตอบจากผู้รู้จริงว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรที่ทำแล้วเป็นโทษหรือเป็นไปเพื่อต้องทนทุกข์จนสิ้นกาลนานอะไรที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลหรือเป็นไปเพื่อความสุขจนสิ้นกาลนานเพียงเท่านี้ก็จะเป็นบอกเกิดให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญามากยิ่งได้แล้วและปัญญาในการเห็นตามจริงเช่นนี้นั้นหากเราน้อมมาสู่ใจและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัยด้วยใจที่ศรัทธาหนักแน่นก็จะเป็นเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติทีเดียวนะครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วนั้นเราคิดพูดทำอะไรไว้หนักแน่นเป็นอาจินเราก็มักจะเกิดใหม่มีวาสนานิสัยคล้ายๆเดิมนั่นเองครับเพียงแต่สิ่งที่ควรตระหนักอย่างหนึ่งก็คือไม่มีอะไรเป็นประกันได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับว่าเราจะอยู่บนเส้นทางที่ดีไปได้ตลอดกาลหรือการพลาดท่ากิเลสลงต่ำจะเป็นไปไม่ได้อีกเว้นเสียแต่เราจะหาทางออกจากวังวนแห่งการเกิดตายนี้ได้เท่านั้นจนเมื่อได้คำตอบอันแจ้งแก่ใจจากครูผู้รู้จริงคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับจึงได้ซึ้งถึงคำตอบที่สงสัยมานานว่าความฉลาดที่แท้จริงคืออะไรทราบไหมครับว่าความหมายของคำว่ากุศลนั้นนอกจากจะแปลว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญและยังมีความหมายที่แปลว่าฉลาดด้วยลองเปิดพจนานุกรมหรือวิกิพีเดียดูก็ได้นะครับดังนั้นการรู้จักคิดพูดทำในสิ่งที่เป็นกุศลคือมีปัญญาเห็นตามจริงในสิ่งอันชอบสิ่งอันนำความสว่างมาให้ชีวิตได้นั่นเองคือความฉลาดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในทางโลกต่อให้ใครคนหนึ่งมีดีกรีปริญญาสูงส่งขนาดไหนต่อให้เป็นอัจฉริยะข้ามคืนคิดทฤษฎีระดับโลกประดิษฐ์อุปกรณ์มหัศจรรย์พันลึกชิ้นใหม่ได้แต่ถ้าเขาไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เขากำลังทำนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นกุศลหรืออกุศลและเผลอไปทำในสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นเข้าก็ไม่นับว่าเขาฉลาดเลยเพราะผู้ฉลาดที่แท้จริงย่อมรู้วิธีที่จะนำชีวิตตัวเองไปสู่ทางสว่างและไม่ยอมปล่อยชีวิตตัวเองให้ตกต่ำไปสู่ทางที่มืดลงอย่างแน่นอนเราอุตส่าห์เกิดมามีชีวิตอยู่บนทางเจริญกันอย่างนี้แล้วได้พบเจอครูผู้รู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าแล้วสร้างเหตุแห่งการเป็นผู้มีปัญญาไว้เถิดนะครับหากเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลสิ่งใดเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษก็หมั่นศึกษาจากผู้รู้จริงให้แจ้งแก่ใจแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยใจศรัทธาแล้วอย่าหยุดแค่เพียงนั้นเพราะตราบเท่าที่ยังเวียนเกิดเวียนตายอย่างไม่รู้ก็ไม่มีอะไรประกันว่าเราจะอยู่อย่างปลอดภัยในสังสารวัฏนี้ได้เลยใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเพียรศึกษาหาทางออกจากวังวนอันน่าเหนื่อยหน่ายนี้กันเถอะนะครับความฉลาดแบบเนี้ยไม่มีโรงเรียนไหนเปิดสอนขอเพียงเราศึกษาแผนที่ของพระพุทธเจ้าจับหลักไว้ให้มั่นครูของเราอยู่ในกายอันยาววาหนาคืบกว้างศอกและใจเรานี้เองครับสำหรับฉบับนี้มีเรื่องสั้นชวนเย็นใจเรื่องดอกไม้ริมทางมาฝากจากคุณพรีครับดอกไม้บางดอกอาจไม่ได้ดูสวยสดงดงามเหมือนมีค่าได้แค่ดอกไม้ริมทางสำหรับคนทั่วไปแต่บางครั้งถ้าเราเปิดใจให้กับพวกเขาสักนิดเราอาจจะพบความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าดอกไม้ริมทางบางดอกนั้นกลิ่นหอมชื่นใจสัมผัสแล้วชวนให้นึกถึงนุ่มนวลอ่อนโยนได้มากกว่าดอกไม้ที่ดูสวยแบบฉาบฉวยราคาแพงหลายเท่านักเดี๋ยวนี้ลูกๆหลานๆเราติดเกมกันงอมแงมซะยิ่งกว่าอะไรนะครับใครเจอปัญหานี้ลองไปดูคุณหมอพิมพการังชวนเล่นเกมและเล่าเรื่องชวนคิดในคอลัมน์ของฝากจากหมอตอนเกมชีวิตกันไหมครับคุณหมอเล่าไปเล่นเกมไปและสุดท้ายก็เปรียบเกมเข้ากับชีวิตไว้ให้อย่างน่าฟังเชียวครับสุดท้ายชวนดูหนังสนุกๆ2เรื่องในแง่คิดจากหนังคุณชลนินส่งเรื่อง The Ant Bully หัวใจไม่ใช่แค่มดมาฝากพร้อมธรรมะแบบใสๆคู่กับเรื่องโหดๆอย่าง Battle Royale ดอกไม้ในเกมนรกที่ให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างชวนสะกิดใจเช่นเคยครับและสำหรับคอลัมน์ประจำเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยคุณดังตรินนั้นตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปจะถูกแทนที่ด้วยคอลัมน์ใหม่คือมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับหลังจากที่คุณดังตรินได้ใช้เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเป็นเวทีในการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับกรรมวิบากและทางพ้นทุกข์ให้กับคนร่วมยุคด้วยภาษาและการอธิบายง่ายๆมาตลอด3ปีซึ่งก็เป็นเวลาอันพอสมควรแล้วก็เห็นว่าน่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปในทางอื่นบ้างใครที่ชื่นชอบเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวก็รอฉบับรวมเล่มเป็นหนังสือได้เลยนะครับเดือนตุลาคมนี้จะมีออกมาถึงเล่ม12และเล่ม12นี้ก็จะเป็นเล่มสุดท้ายของซีรีส์แล้วครับส่วนใครที่คิดอยากจะเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผนที่ของพระพุทธเจ้าบ้างแล้วลองติดตามอ่านเนื้อหาจากมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อทำความเข้าใจพร้อมกับทดลองปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับคุณดังตรินจะทยอยโพสต์เนื้อหาทุกบททุกตอนไว้ที่กระดานสนทนาที่เว็บลานธรรมเสวนาเพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการสนทนา2ทางระหว่างผู้อ่านและผู้เขียนด้วยครับโดยหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมเฉพาะในการปฏิบัติที่เป็นไปตามแนวทางของสติปัฏฐาน4รวมทั้งหากมีข้อแนะนำเพื่อให้การเขียนเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้อ่านได้ก็สามารถเข้าไปสนทนากับผู้เขียนได้ที่นั่นนะครับแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าในช่วงปิดเทอมนี้นะครับสวัสดีครับกลางชน ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา